Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerculllaha vel yevmel ahir ve zekerallaha kesira. Sadakallahul azim. Ve bellagahu Rasulul Kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın bizlere miras bıraktığı o kutlu terekenin önündeyiz. Daha güzel nasıl anlayabiliriz? Bunun gayretini veriyoruz. İnşallah Rabbim o gayretin bir mükafatı olarak sünneti doğru bir biçimde anlamayı bizlere nasip eder. İnşallah Rabbim gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı nasıl algıladığının en önemli işareti olan o nebevi mirası hakkıyla sahiplenenlerden eder. Sünneti şekle, sünneti sadece bir alana, sünneti hayatın dışındaymış gibi bir algı olarak algılayıp belli bir yere hapsedenlerden değil, Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama anlamına gelen o sünneti bizim de hayatlarımıza aktararak Müslümanca düşünmeyi ve Müslümanca yaşamayı bizlere de nasip eder inşallah. Son dersi hatırlarsanız dostlar, önemli bir konuya giriş yapmıştık ve müşahhas örnekler vermeye başlamıştık. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu nübüvvet medresesinde yetişen o mümtaz talebelerin sünneti nasıl algıladıklarına dair bir çaba ortaya koymuştuk. Ve bunun da bir örneğini vermiştik Hazreti Ayşe validemizden. Çünkü Ayşe validemiz gerçekten o potada yetişen güzide insanlardan birisiydi ve orijinal bir sünnet anlayışı vardı. Diğer ashab-ı kiram efendilerimizin aksine. Nasıl anlardı? Nasıl o anlayışını insanlara aktarırdı? Dedik ki kendisine rivayet anlamıyla gelen, ben Allah Resulü'nden şöyle işittim ya da ben Allah Resulü'nü şöyle yaparken gördüm diyerek birileri bir rivayet ulaştırmışsa Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Ayşe validemiz anında onu doğrulama ya da yalanlama cihetine girmiyor. Ne yapıyor? İki türlü tenkit yapıyor. Önce senede bakıyor. Yani bunu rivayet eden şahıs kim? Allah Resulü'nden bunu nasıl duymuş? Gerçekten Resulullah'a nispeti senet itibariyle sahih mi? Bu birinci madde. Bununla da sınırlı kalmıyor. Bir de o rivayetin metnine müracaat ediyor. Tamam, senette bir sıkıntımız yok. Senet, Cabir bin Abdullah bizatihi Allah Resulü'nden işitmiş. Çünkü Ayşe validemize kadar son dönemlere üçüncü bir isim olarak tabi'in de karışsa aslında sahabe ve Allah Resulü'dür. İki tane raviden, hatta Efendimiz'i de saymasak bir raviden bahsediyoruz. Rivayet anlamında senet zincirinde bir sıkıntı yoksa Ayşe validemiz yine de yetinmemiş. Ya ne yapmış? Bir de metne bakmış. Metni de karşısında duran altı temel meseleye arz etmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan şunu duyduk. Bir bunu Kur'an'a arz edeyim, bakayım Kur'an ne diyor. Önce Kur'an'a, sonra sünnete, sonra sünnet içerisinde özel bir bahis olan hadise, sonra tarihe ve vakaya, yani olaylara, sonra akıl ve kanaatine, en son olarak da mantığa ve dile, yani Arap diline arz etmiş. Söylenen bu sözün metin itibariyle bu altı temel ilkeye ya da altı temel alana arz ederek sahih olup olmadığını ondan sonra kanaat getirerek insanlara söylemiş. Din ciddi bir iş. Ve sahabe dini ciddiye alıyor. Çünkü bahsettiğimiz alan ebedi hayatımızı ilgilendirecek bir alan. Eğer böyle bir alandan bahsediyorsak, elbette ki o alanda diz de çürütülür, o alanda ömür de tüketilir. Ve sahabe bu alanda gayret gösteriyor. Onlardan biri işte Hazreti Ayşe. Bu altı alana müracaat ettirmeden bir hadis konusunda, bir rivayet konusunda konuşmuyor Hazreti Ayşe. Metni bu altı tane temel alana müracaat ettirerek sonra o rivayet hakkındaki kanaatini söylüyor. Ve böyle yapmakla sahabenin aslında o gün için genelinde bir ihtilaf oluşuyor. Hazreti Ayşe'nin anlayışı bir tarafta, Hazreti Ayşe'nin karşısındaki özellikle Muksir'inden olan Ebu Hureyre gibi, Abdullah İbni Abbas gibi, zaman zaman Abdullah İbni Ömer gibi, Cabir bin Abdullah gibi, Ebu Said el-Hudri gibi Muksir'inden olan sahabeyle aralarında zaman zaman rivayetin sıhhati anlamında ihtilaflar oluyor. Ve bu ihtilaflar da aslında bize sünnetin anlaşılması noktasında müthiş derecede mesajlar sunuyor. Bunu anladık geçen hafta. Bugün de dostlar, o muhteşem validenin babasından başlayacağız. Hazreti Ömer'e uzanacağız. Ve iki İslam şahsiyetinin, Hulefai Raşidin olarak bilinen iki Raşid halifenin sünnet anlayışlarını anlamaya çalışacağız. Gelin isterseniz Ayşe validemizin babasıyla başlayalım. Öyle bir şahıstan bahsedeceğiz ki dostlar, 20 yıl nübüvvetten önce Efendimiz ile arkadaşlığı var. 15'e kadar götüren kaynaklar var. Hazreti Ebu Bekir ile Allah Resulü'nün tanışıklığını. Hadi biz 20'yi kabul edelim. 20 yaşında Allah Resulü ile tanışıyor. Efendimiz 40 yaşına gelince nübüvvet ile muhatap oluyor. Hazreti Ebu Bekir o günlerde 38 yaşında. Aralarında 2 yaş var. 20 yıl boyunca nübüvvetten önceki tanışıklık nübüvvet ile birlikte farklı bir alana kayıyor. Miladi 610, Allah Resulü Hira'da Cibril-i Emin ile buluşuyor. Eve varıyor, ona ilk iman eden 55 yaşındaki bir hanım Hazreti Hatice. Ertesi gün onun arkasına gelen 10 yaşındaki bir çocuk Hazreti Ali. Ya o gün ya bir gün sonra o halkaya katılan 16 yaşındaki bir delikanlı Zeyd bin Harise. Şimdi hanımların ilki belli, çocukların ilki belli, kölelerin ilki belli. Erkeklerin ilki lazım. O ilk de her hayırlı amelde ilk olan Hazreti Ebu Bekir oluyor. Geliyor, Allah Resulü'nün karşısında duruyor ve Efendimiz'e iman ediyor. O güne kadar Allah Resulü'nün yolunun yoldaşı ve sırrının sırdaşı olan Hazreti Ebu Bekir, o günden sonra da onun arkasında yürümeye devam ediyor. Bu sosyolojik olarak çok zor bir olgudur dostlar. Bir an kendinizi bu tabloya dahil edin. 20 yıl arkadaşlık yaptığınız bir insana kaç defa maddi yardımda bulunmuşsunuzdur? Düğün masraflarını Efendimizin Hazreti Ebu Bekir vermiştir. Hazreti Ebu Bekir okuma yazma bilir, Allah Resulü bilmez. Hazreti Ebu Bekir bölgenin tamamını neseplerine kadar bilir, Allah Resulü ise bilmez. Böyle aralarında farklar olan iki dosttan biri gün geliyor diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Öteki de diyor ki eğer sen diyorsan doğrudur, ben de sana inanıyorum. Aslında mümkün olmayan bir tablodan bahsediyoruz. Ama mümkün olmayanı mümkün kılıyor o iki dost. Ne yapıyor peki? İman edip yatıyor mu? Hayır. İmana ana baba oluyor Hazreti Ebu Bekir. Ve imana evlatlar doğurmaya başlıyor. Bir haftada aşere-i mübeşşerenin altı insanını Efendimiz ile tanıştırıyor. İlk hafta Zübeyir bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Abdurrahman İbni Af, Osman bin Affan, Said İbni Zeyd, Sad bin Ebi Vakkas. Altı gün, altı şahsiyet. Yerinde dur diyor ey Ebu Bekir, Allah Resulü. Bana herkesi getirme. Öyle adamlar getir ki bana, gelince dert olacak değil, derman olacak adamlar olsun. Gelince sırtımdaki yükü ağırlaştıracak adamlar değil, sırtımdaki risalet yükünü hafifletecek adamlar olsun. Eğer Allah Resulü bu uyarıyı yapmasa var ya dostlar, inanın mübalağa değil bu. Hazreti Ebu Bekir 15 gün geçmeden bütün Mekke'yi davet edecek. Ama Allah Resulü bir set çekiyor. Şimdi özel davet günleri diyor. Bireysel davetler yapacağız, kitlesel değil. Onun için özel adamlar seç diyor. Ve başlıyor özel adamlar seçmeye. Erkam'ın evinin belki de ilk sakinlerinin yarısından fazlası Hazreti Ebu Bekir'in vesilesiyle iman ediyor. 40 bin verir kaynaklar. Onun İslam'ın ilk günlerindeki sermayesini. Ne yaptı bu sermayeyi? İslam olunca rant üzerine rant mı eklendi? Hayır. O sermayenin tamamını Allah yolunda harcadı. Baba dayanamadı Ebu Kuhafe bir gün. Sen dedi bu köleleri alıyorsun Bilal'i, Ammar'ı, Habbab'ı. Bunlar işe yaramaz ki. Alıyorsan köleleri bari işe yarayacak adamları al diyordu. Ebu Kuhafe o gün daha iman etmemiş. O görmüyor Bilal'in arkasındaki o güzelliği. Ammar'ın potansiyelinde saklamış olduğu o samimiyeti, Habbab'ın ortaya koyacağı fedakarlığı o görmüyor. Ama Ebu Bekir görüyor. Ebu Bekir bedeni değil, bedenin içerisinde saklanan o özü görüyor. Ve alıyor hepsini Allah için. Onların hürriyetlerini bağışlıyor. 13 yıl Allah Resulü Mekke'de neredeyse o da arkasında oluyor. 10 yılda Medine hayatında. Katılmadığı bir tablo var mı Efendimizle? Hayır. Rivayetler bize söyler. Hiçbir tablo yoktu ki Allah Resulü'nün sağında Ebu Bekir, solunda Ömer olmasın. Hiçbir tablo yoktu diyor. Efendimiz vefat edince bu iki dost Ebu Bekir ile Ömer Ümmü Eymen'i ziyarete gitmişlerdi. Ümmü Eymen onları camdan görünce geldiklerini ağlamaya başlamıştı. Ağlamasının sebebi o tablonun ortasında duran şahsiyetin olmayışıydı. Eğer Medine'de yürüyecekse Allah Resulü kesinlikle sağında Ebu Bekir, solunda Ömer vardı. Bu kadar bir birliktelik olan iki insandan bahsediyoruz dostlar. Herhalde sünnet anlayışı itibariyle de Hazreti Ebu Bekir kadar başka biri tanımazdı değil mi Allah Resulü'nü? Peki bu kadar birlikteliği olan bir insan kaç hadis rivayet etti hiç merak ettiniz mi? Sadece 143 tane. 23 yıl ilk günden itibaren Allah Resulü'nün yanında yer alan bir insan sadece 143 tane hadis rivayet ediyor. Hazreti Ömer ondan 6 yıl sonra geldi. 6 yıl sonra nübüvvetin medresesinin talebesi oldu. Kaç hadis rivayet etti? Bir sayıma göre 539, bir sayıma göre 500. Peki neden? Neden 6 yıl sonra gelen birisi Hazreti Ebu Bekir'den daha fazla hadis rivayet etmiştir? Hiç merak ettiniz mi? Daha da ilgincini söyleyeyim. Ebu Hureyre ne zaman geldi Allah Resulü'nün yanına? Hayber'in fetih günleri. Yani nübüvvetin 6. yılının sonlarına, 7. yılın başlarına. Peki kaç hadis rivayet etti? 5374. 4 yıl Allah Resulü ile kalacak, 5374 tane hadis rivayet edecek. Abdullah İbni Ömer daha çocuktu Allah Resulü hayattayken. Hatta Bedre katılmak istemişti de Efendimiz onu ayırmıştı. Sen çekil demişti. Yaşın daha gelmedi demişti. Bedre çocuktu diye katılamamıştı. O günler 9 yaşlarında olduğunu söyler kaynaklar bize. Kaç hadis rivayet etti? 2630. Enes bin Malik Allah Resulü ile görüşmesi Medine'dedir. Mekke hayatında yoktur Enes bin Malik. Kaç hadis rivayet etti? 2286. Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetine Medine döneminde girdi. Kaç hadis rivayet etti? 2210. Son bir tane daha söyleyeyim. Abdullah İbni Abbas. Yaşıttırlar Abdullah İbni Ömer'le. Kaç hadis rivayet etti? 1660. Peki burada bir çelişki yok mu dostlar? Neden ilk gelen az, sonra gelen çok hadis rivayet eder? Neden biliyor musunuz? Aslında ilk gelmekle alakası yoktur bunun. Genelde müsteşrikler buna takılır. Ama burada bir ihmal ettikleri alan var. Son gelmişlerdir ama son da gitmişlerdir bunlar. Allah Resulü ile sahabe nesli arasındaki mesafe arttıkça hadis rivayeti de artmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in Allah Resulü'nden sonra yaşadığı ömür 2,5 yıldır. Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü ile yaşarken hadis rivayet etmedi ki, etmeye de ihtiyaç duymadı. Ne zaman hadis rivayeti çıktı ortaya? Efendimizin gaibinde, olmayışında. 2,5 yıllık bir mesafede işte Hazreti Ebu Bekir 143 hadis rivayet etti. Ömer 10,5 yıl hilafet dönemi, 2,5 yılda Hazreti Ebu Bekir'in dönemi, 13 yıl peygambersiz bir ömür yaşadı. Onun için 539 tane rivayet etti. Ebu Hureyre'nin vefat tarihi Hicri 57'dir. Yani Allah Resulü'nden sonra 47 yıl yaşamıştır. Hazreti Osman dönemini yaşamıştır, o karışık dönemleri. Hazreti Ali dönemini yaşamıştır, 3 savaşı, Cemeli, Sıffını, Nehveran'ı. Muaviye bin Ebi Sufyan'ın hilafet dönemlerini yaşamıştır. Mervan'ın Medine'deki valilik dönemini yaşamıştır. 47 yıl Efendimiz'den ayrı bir zaman diliminde yaşamıştır. Elbette ki o bu kadar hadis rivayet edecektir. Yine Abdullah İbni Ömer Hicri 74, Enes bin Malik Hicri 90, en son vefat eden sahabidir Enes bin Malik. Hazreti Ayşe Hicri 57, Abdullah İbni Abbas Hicri 68. Anladık değil mi dostlar? Mesele ilk gelme meselesi değil. Mesele bu dünyadan son gitme meselesidir. Çünkü sahabede şöyle bir olay var. Hiçbir zaman onlar, hadi toplanın ey cemaati Müslümin, size Allah Resulü'nden işittiğim hadisleri ve rivayetleri anlatayım diye bir çaba içerisine girmemişlerdir. Ya bir soru olmuştur, ya bir sorun olmuştur. Ancak onun üzerine konuşmuşlardır. Eğer böyle olmasaydı Hazreti Ebu Bekir duyduğu her şeyi anlatırdı. Ama anlatmadı. Hayır, benimle beraber kalsın dedi. Anlatılanlar bu ümmete yeter dedi. İhtiyaç olunca biz anlatırız dedi. Ve onun için 2,5 yıllık bir zaman diliminde sadece 143 hadis ve bunun yarısı kadar da fetva ile uğraştı Hazreti Ebu Bekir. Ama mesafe açıldıkça rivayetler çoğaldı. Mesafe uzadıkça Allah Resulü'nden işitilenler zihinlerden ortaya doğru çıkarıldı. Hatırlayın, Abdurrahman bin Ebi Leyla'dan bir rivayet aktarmıştım önceki derslerimizde. Abdurrahman bin Ebi Leyla tabiinin büyük imamlarındandır. Ve bu zatı diğer imamlardan ayıran bir hususiyet, en fazla sahabe görmüş şahıstır bu. Diyor ki bize, bir cemaate rast geldim ki o cemaatte 120 tane Allah Resulü'nün ashabından insanlar vardı. Bu kadar sahabeyi bir arada görünce onlardan hadis konusunda bilgiler almak istedim. Ve bazı sorular sordum. Sorularıma cevap verecek bir tek insan çıkmadı. Soruyor, şöyle bir hadisi Allah Resulü'nden işittiniz mi diyor ve 120 sahabenin içerisinden birisi Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın bu sorusuna cevap vermiyor. Dakikalarca bekledim diyor. Sonra biri çıktı. Cellabesinin düğmelerini açtı. Dişlerini sıktı. Başından terler boşalmaya başladı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. O hadisi rivayet etti. Kal ev kema kal dedi. Ya bunun gibi ya da buna yakın söyledi. Buna da şerh düştü. Bu kadar önem verirdi sahabe dostlar. Öyle haydi ne duyduk, ulaştıralım bizden sonrakilere diye bir şey yok. Eğer bugün kutub-i sitte bağlamında düşünsek, sahih olan hadisleri şöyle bir elemeye tabi tutsak, inanın %90'ının sebebi vuruduna ulaşırız. Şu anki mesafeden bakarak konuşsak bile. Sebebi vurutsuz bir söz yok. O sözün ortaya çıkış amacı var. Ya bir sorun ya bir soru dedik ya. Ortada bir şey olmadan ne Allah'ın Resulü o mübarek lisanından bir şeyler söylemiş, ne de o kutlu medresede yetişen talebeler o rivayeti aktarmışlar. Bir sebep üzere söylenmiştir. İşte Hazreti Ebu Bekir'de böyle bir anlayışın en üst düzeyde hakim olduğunu görüyoruz. Bu bilgileri bir hatırlamış olalım. Dönelim Hazreti Ebu Bekir'in sünnet anlayışına. Sahabenin sünnet anlayışını ikiye ayırmıştık değil mi dostlar? Duygusal anlama demiştik, akli anlama ya da fıkhi anlama demiştik. Akılla fıkhı bir arada düşünelim. Çünkü akli anlama tamamen aklın öne çıkarılması anlamına gelmiyor. Fıkhi anlama da şu andaki istilahi manada fıkıh yani ilmihal bilgisi anlamına gelmiyor. Akletme anlamında kullanıyoruz. Dolayısıyla sahabenin genelinde iki temel anlayışın öne çıktığını söylemiştik. Ya sahabe akli anlamıştır ya duygusal anlamıştır. Peki Hazreti Ebubekir'i bu iki anlayışın neresine oturtturacağız? Hiçbir yerine. Ya ne diyeceğiz? Hem akli anlamıştır hem de duygusal anlamıştır. Bu da istisnai bir yaklaşımdır. Ve Hazreti Ebubekir'in başlangıç noktası ile varış noktasının aynı olmadığını görüyoruz. Sünnet anlayışı bağlamında konuştuğumuz zaman. İlk önce müthiş bir duygusal anlamayla karşı karşıya geliyoruz. Bir müddet geçiyor. Özellikle hilafetinin son yıllarında vefatına yakın müthiş bir akli anlamaya doğru yöneldiğine şahit oluyoruz. Peki mümkün mü bu dostlar? Evet, mümkün. Aslında olması gereken de budur. Müslümanın dini anlayışı, İslam düşünce anlayışı kesinlikle tek düze bir anlayış olamaz. Çünkü biz yolumuzun rehberi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu öğrendik. Dinamik bir anlayış, statik değil. Statizm, kaderleri statik olarak ayarlanmış olan varlıklar için ancak geçerli olabilir. İnsan gibi bir varlığın düşünce çizgisi asla statik olamaz. Dinamik olmak zorunda. Ne demek dinamik? Her an yenilenen. Her an tavıra, olaya, davranışa, muhataba göre değişen bir anlayış. Ya Resulallah, oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Hayır. Ya Resulallah, oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Evet. Ne değişti dostlar? Soru aynı soru. Niçin iki farklı cevap geldi? Çünkü dinamizm var Allah Resulü'nün hayatında. Muhatap değiştiği anda cevap değişti. Ebu Hureyre, Enes bin Malik rivayet eder ikisi bize. Bir de baktık ki ilk soran yaşlı, sonra soran gençti. Yaşlı olana öpebilirsin diye izin veren Allah'ın peygamberi, genç olarak sorana öpemezsin dedi. Bakın, anında değişti. Ya Resulallah, öyle bir amel söyle ki yapınca cennete gireyim. Anana babana iyilik yap. Ya Resulallah, öyle bir amel söyle ki beni cennete soksun. Allah yolunda cihat et. Neden dostlar? Ne değişti ki Allah Resulü'nün cevabı değişti? Muhatap değişti. Ravi diyor ki, İlkine ana babayı tavsiye etmişti. Çünkü o insanın evde bakıma muhtaç anne babası vardı. İkincisine Allah yolunda cihadı tavsiye etmişti. Çünkü o adam cengaver biriydi. Ayağında bir bağ da yoktu. Sorumluluğu da yoktu. Ancak ona Allah yolunda kılıç sallamak yakışır. Anında değişiyor. İşte bu değişimi biz Hazreti Ebubekir'de görüyoruz dostlar. Başlangıç noktasında duygusal olarak anlanan sünnet zaman zarfında akli olarak anlamaya inkılap ediyor. Nasıl? Gelin şöyle bir hızlı bir biçimde seyahat edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü sabahı bir iyileşme amelesi duyuyor kendinde. Üç gündür Medine'nin dışında olan evine gitmemiş Hazreti Ebubekir. Allah Resulü tarafından namaz imamı olarak atanmış. Ümmete imam olarak değil. Namaz imamı olarak atanan Ebubekir o imamet vazifesinden dolayı ailesinin yanına varamamış. Pazartesi Efendimiz biraz iyileşme işaretleri belirince kendisinde gelmiş izin almış. Ya Resulallah, müsaade edersen eğer bir evime doğru varayım. Git demiş ey Ebubekir. Hazreti Ebu Bekir'in hücre-i saadetten ayrılmasıyla Allah Resulü'nün hastalığının ağırlaşması bir olmuş. Ve bir anda Medine Ayşe validemizin sesiyle irkilmiş. Resulullah vefat etti diye. Bu haber halka halka Medine'nin sokaklarında yankılanınca Hazreti Ebu Bekir evine varmadan geri dönüp gelmiş. Gelmiş ama nasıl bir tabloya gelmiş biliyor musunuz? Ömer Ali elinde kılıç havada. Her kim ki Muhammed öldü derse bu kılıç ile başını uçururum. Vallahi Muhammed ölmedi. O aynen İsa gibi Rabbi ile buluşmaya gitti. Yeniden gelecek ve sizin gibi münafıkların başını koparacak. Hazreti Osman bir yere çömelmiş kalmış. Başkaları Hazreti Osman'ın aklını yitirdiğini zannediyor. Öyle bir halde. Herkeste müthiş bir şok. Ne yapacaklarını bilmez bir hal var. Ne yapıyor Hazreti Ebu Bekir? İçeriye giriyor. Aziz dostunun yanında diz çömülüyor, çömeliyor. Efendimizin alnından öpüyor. Sağlığında güzel olduğun gibi ölümünde de güzelsin ya Resulallah diyor. Dışarı çıkıyor. Ey insanlar diyor. Bir anda bütün insanlar Hazreti Ebu Bekir'in o sesiyle irkiliyor. Ey insanlar, eğer siz içinizden biri Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama Allah'a inanıyorsa bilsin ki Allah haydır, bakidir. Mutlak diri ve mutlak devamlı olandır. Hazreti Ebu Bekir'in bu sözü sarsıyor sahabeyi. Ölümün bir hak olduğuna inanan bu insanlar, Allah Resulü'nün vefatı ile yüreklerinde oluşan o fırtınaları dindirmeye başlıyorlar. Ve arkasından bir Kur'an ayeti geliyor. Muhammed ancak bir elçidir. O ölür ya da öldürülürse siz gerisin geriye mi gideceksiniz? Her kim dönerse geriye o kaybeder. Ama sabit kadem olup Muhammed'e değil onu gönderen otoriteye iman edip şükrederse o şükredenleri mükafatlandırırız. Vallahi diyor sahabe, zannetti ki o ayet o gün nazil oldu. Günlerce okumuşlar aslında o ayeti. Ne zaman nazil olmuş Ali İmran 141? Hicretin 3. yılı Uhud'un hemen akabinde. Muhammed öldü ya da öldürülürse ifadesi aslında Uhud'da Muhammed öldü feryatlarını duyup da elinden kılıç bırakanları kastediyor. Ama Kur'an'daki bir ayet bir olay üzerine iner ama bin olaya pencere açar. Orada da sanki yeni nazil olmuş gibi o ayeti dinlediler. Bir anda Hazreti Ebu Bekir'in o sözü fırtınaları dindirdi. Ama çok ciddi sorunlar var ortada. İnsanlar soru sorup cevap bulabilecekleri bir insan istiyorlar karşılarında. En basitinden ne yapacaklar şimdi Allah Resulü'nü? Kim yıkayacak? Kim kefenleyecek? Nereye gömülecek? Nasıl cenaze namazı kılınacak? Mirası nasıl taksim edilecek? Miras mı var ki diye sorabilirsiniz ama bir miras var. En azından sonradan tartışmalara sebep olan Fedek arazisinin varlığını biliyoruz. Ortada sorunlar var ve bu sorunları çözmesi gerekecek bir otorite var. Bütün yüzler Ebu Bekir'e bakıyor. Allah Resulü açıkça işaret etmemiş. Eğer açıkça işaret etse asla Ensar Efendimizin vefatından sonra yeni bir halifeyi seçmek için Beni Saide çardağında toplanmaz. Ne Hazreti Ali'ye ne Hazreti Ebubekir'e, zaten üçüncü bir isim yok. Açıkça bir işareti yok. Hazreti Ali diyor ki, bazı sözlerini sanki ben bir vazifelendirme olarak anladım. Ashab da diyor ki, Efendimizin vefatına yakın bazı tavır ve davranışları sanki Ebu Bekir'i işaret ediyordu. Tüm kapılar kapansın mescide, sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Dünyada bir dost edinseydim o da Ebu Kuhafe'nin oğlu olurdu. Namazı söyleyin o kıldırsın. Bu rivayetler işareti Ebu Bekir'e doğru olduğuna dair bir düşüncenin insanlarda belirmesine sebep oluyor. Ve ortada sorunlar var. O gün Allah'ın bir ikramıyla Ebu Bekir sarsılmaz bir dağ gibi ümmetin önünde duruyor. Ey Ebu Bekir, nereye gömeceğiz Allah'ın peygamberini? Ben Allah Resulü'nden duydum ki o demişti ki biz peygamberler topluluğu nerede vefat edersek oraya gömülürüz. Allah'ın peygamberi Ayşe'nin odasında vefat etti. O halde oraya gömülecek. Sorunun bir tanesi çözüldü. Kim kefenleyecek, kim yıkayacak? O Allah'ın peygamberi olsa bile onun yakın akrabaları var. Onu yıkamak Ehl-i Beyt'in hakkıdır diyor. Bakın onu da çözüyor. Ehl-i Beyt'e veriyor Allah Resulü'nün yıkanması ve kefenlemesini. Peki nasıl kılınacak cenaze namazını? Nasıl kılındı Allah Resulü'nün bilen var mı aranızda? Hazreti Ebu Bekir diyor ki, o mübarek bedeni dışarıya çıkarmak yok. O halde onun üzerine toplu bir biçimde cenaze namazı da kılmayacağız. O Ayşe'nin odasında olacak. Önce erkekler, sonra çocuklar, sonra hanımlar, üçerli beşerli gruplar halinde hücre-i saadete girecek ve onun üzerinde ya namaz kılacak ya dua edecek. Onu da çözüyor. Ve en ufak bir itiraz yok. Bakın, eğer sünneti bu düzeyde içsellememiş birisi olsaydı Hazreti Ebu Bekir, böyle bir meseleleri çözebilir miydi dostlar? Anında o güne kadar zihninde saklamış olduğu peygamber medresesinden öğrenmiş olduğu ilkeleri ortaya çıkarıyor ve meseleleri çözüyor. O gün Beni Saide çardağında bir hareketlilik oluyor. Ensar toplanmış, Sad bin Ubade'nin hilafetini konuşuyorlar. Olay geliyor haberi. Önce Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a geliyor. O tam haber vermeye giderken Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer de olayın mahiyetini öğrenme adına oraya doğru gidiyorlar. Kesinlikle birilerinin iddia ettiği gibi planlanmış bir iş değil o. Planlanmış iş olsa dostlar, mantıklı düşünelim biraz. O kadar ensarın içerisine 3 tane muhacir gidilir mi? En azından 20-25 tane Efendimizin ilk halkasının insanları alınarak gidilir. Sadece Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın oraya gitme sebebi olayın mahiyetini öğrenmektir. Gidiyorlar. Bakıyorlar ki Ensar hilafet meselesini konuşuyor. Ve uzunca bir konuşmalar oluyor orada. O konuşmaların sonunda imamlar Kureyş'tendir hadisi hatırlatılarak imamet işinin Kureyş'in hakkı olduğunu orada dile getiriyorlar. Ne demek imamlar Kureyş'tendir? Şimdi yıllar yılı İslam ümmetinin imameti bir ailenin hakkı mıdır? Hayır dostlar. Bu hadisin çok güzel tahlilini yapıyor İbni Haldun. Diyor ki buradaki kasıt imamlar toplum üzerinde otorite sağlayabilecek bir zümrenin hakkıdır. O gün için Kureyş böyle bir hakkı bünyesinde barındırdığı için Allah Resulü imamları Kureyş'tendir dedi. Eğer bugün başka bir aile ise o zaman imamlar onlardandır. Çünkü imamet yönetim işi, iktidar, güç ve kuvvet işidir. Her kim bunu toplum üzerinde sağlayabilirse adil bir biçimde, imamet de onun hakkıdır. Dolayısıyla burada bir aileye bir üstünlük yok. Bundan dolayı bu hadis çok eleştirilir. Bazıları karşı çıkar, bazıları ise imametin Kureyş ailesine ait olduğunu iddia eder. Ama İbni Haldun'un bu yorumunu biz esas alırsak anlayacağımız mesaj bu olmalı. Bu da söylenerek orada insanlar ikna edilir. Ve Ensar'dan Beşir bin Said'in ilk olarak el uzatmasıyla orada bulunan Ensar'ın tamamı Hazreti Ebu Bekir'e biat eder. Gün hangi gün? Pazartesi. Daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedeni defnedilmemiş, toprağa verilmemiş. Ertesi gün mescitte büyük biat alınmak üzere anlaşılır ve cemaat dağılır. Salı günü öğle namazı ümmetin tamamı, o gün için 16 isim sayarlar. Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeden kalan 16 isim. Onun dışındakilerin hepsi Hazreti Ebu Bekir'e biat eder. Şimdi İslam ümmetinin ilk halifesinin önündeyiz. Peygamberli toplumdan peygambersiz topluma bir geçiş süreci. Bir an bu tabloya da dahil olalım dostlar. Düşünün ki peygamberli bir toplumda yaşıyorsunuz. İnsanların ne sorunu olsa varacakları adres belli. Allah Resulü'nün önüne geliyor, ona soruyor ve sorularına da cevap alıyor. Ama bir anda o soruları cevaplayan yolumuzun rehberi hayattan çekip gidiyor. Kime soracak insanlar o soruları? Kim cevap verecek? Kim o cevabıyla insanları ikna edecek? Allah Resulüne yönelen bütün bakışlar bir anda Hazreti Ebu Bekir'e yöneliyor. Herkes sorununu onun şahsiyetinde, onun yüzünde çözmeye çalışıyorlar. Böyle zor bir süreç. Sorsanız bana, Hazreti Ebu Bekir dönemi mi zor, Hazreti Ömer dönemi mi? Biri 2,5 yıl hilafette kalmış, biri 10,5 yıl. Biri hilafette kaldığı zaman zarfında dönemin iki süper gücünü, Sasanileri ve Romalıları yerle bir etmiş. İslam'ı 3 kıtaya yayabilecek bir boyuta getirmiş. Onlarca yeni toplumu İslam toplumunun içerisine dahil etmiş. Yüzlerce yeni meselenin muhatabı olmuş. Peki hangisinin işi daha zor? İnanın ki Hazreti Ebu Bekir. Çok zor. Bir geçiş süreci var orada. Bir kırılma var. Ve anında kırılan bir İslam topluluğu var. Nasıl bir sünnet anlayışı lazım orada? 4 elle temessuk eden bir anlayış. Allah Resulü'nün yapmış olduğu her şeyi adım adım taklit eden bir anlayış. İşte Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin ilk 1,5 yılında biz bunu görüyoruz. Müthiş bir temessuk, müthiş bir taklit var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bırakmış olduğu her şeyi adım adım izlemek. Öyle olmasa dostlar, Usame ordusu Curuf'ta bekliyor. Allah Resulü vefatına yakın o orduyu Roma üzerine çıkarmış. Ordunun başına da o gün için 17-18 yaşlarındaki bir delikanlıyı atamış. Eğer duygusal anlamasa Hazreti Ebu Bekir ve sünnete temessuk etmese, ashabın tamamının farklı bir görüş söylemesine rağmen o sünneti yerine getirir mi? Geldi Hazreti Ebu Ömer. Ey Allah Resulü'nün halifesi dedi. Usame'nin ordusunu bir an tehir edelim, göndermeyelim. Niye? Halka halka irtidat hareketleri gelişiyor İslam coğrafyalarında. Kimisi zekat vermediğini söylüyor. Kimisi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Kimi de İslam'ın siyasal anlamda otoritesini artık tanımayacaklarını ilan ediyor. Ve her taraftan Medine'ye saldırılacağı yönünde haberler geliyor. Böyle bir zamanda Hazreti Ebubekir 12 bin kişilik bir orduyu 17 yaşındaki bir komutanın komutasında kilometrelerce uzaklıktaki Roma topraklarına çıkarıyor. Gadaplanıyor Hazreti Ebubekir. O naif bedeniyle Hazreti Ömer'in önüne dikiliyor. Ey cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı diyor. Bunu sen de mi söyleyecektin bana? Vallahi bilsem kurtlar Medine'ye saldıracak. Canavarlar Medine'ye saldırıp müminlerin annelerinin ayaklarından tutup sürükleyecekler. Ben yine de Allah Resulü'nün çıkardığı bir orduyu durdurmayacağım diyor. Temessük olmasa bunu yapabilir mi dostlar? Hazreti Ömer bakıyor ki ikna edecek gibi değil, dönüyor. İkna edemedim diyor. Ordu hareket edecek. Bu sefer Ensar'dan bazıları diyor ki git o zaman söyle, hiç değilse komutanı değiştirsin. İçeride ashabın büyükleri var. Hazreti Ömer de aslında o ordunun içerisinde. Ama Hazreti Ebubekir Üsame'den izin alıyor. 17 yaşındaki o gençten izin alıyor. Ne olur diyor, ey Allah Resulü'nün komutanı, Ömer'i benim yanımda bırak. Bakın, böyle bir halifeden bahsediyoruz dostlar. Ashabın büyükleri o ordunun içerisinde. Diyorlar ki, hiç değilse rica et, komutanı değiştirsin. Alsın Üsame'yi, yerine ihtiyar, yaşını başını almış, herkesin sözüne itibar edecek birini atasın. Geliyor yine Hazreti Ömer. O olayı bize resmeden rivayetler nasıl anlatır biliyor musunuz? Bir anda fırladı Hazreti Ebubekir ve Ömer'in sakalından tuttu. Ey annesi kendisini kaybedeceğiz dedi. Annesi ölüm haberini alacağız. Bunu sen mi söylüyorsun? Sen nasıl benden Allah Resulü'nün atamış olduğu bir komutanı azletmemi istersin? Vallahi işin sonunda ne olursa olsun ben Üsame ile o orduyu çıkaracağım diyor. Temessük olmasa yapabilir mi dostlar? Temessük var işte. Dört elle sarılma var ve ordu çıkıyor. Allah'ın bir iradesi, bir lütfu. Ordunun hareket etmesiyle ordunun geçtiği bütün yerlerde o karışıklıklar bir anda sönüyor. Neden biliyor musunuz? Diyor ki o kabileler, eğer Halife Ebubekir böyle bir zamanda 12 bin kişilik bir orduyu ta Mute topraklarına, Bizans topraklarına gönderebiliyorsa demek ki bu devletle başa çıkılmaz. Ve karşı koymaktan vazgeçiyorlar. Ordu gidiyor, çatışma olmadan geri dönüp geliyor. O güne kadar Hazreti Ebubekir'e gelen her meselede böyle bir anlayış var. Yemame savaşı olmuş. Kur'an karileri o savaşta şehit olmuş. Hazreti Ömer'deki anlayış çok geniş bir anlayıştır. Herhalde vakit kalmayacak bugün. Bir sonraki derse kalacak o. İnşallah bir sonraki ders göreceksiniz. Müthiş bir makasit düzleminde Hazreti Ömer'in sünneti okuyuşu var. Allah Resulü ne diyordu Hazreti Ömer için sahih kaynaklarda? Ömer'in dilinin üzerinde meleğin dili vardır diyor. Ömer aslında kendisi konuşmuyor. O konuşturuluyor. Geldi o konuşturulan Ömer. Ey Allah Resulü'nün halifesi dedi. Baksana Yemame'de Kur'an hafızları, karileri birer birer şehit oluyor. Gel biz Kur'an'ı iki kapak arasında toplayalım. Anında tepki ne biliyor musunuz? Duygusal anlama dedik ya. Ey Ömer dedi, Allah Resulü'nün yapmadığı bir işi bana nasıl teklif edersin? Hayır ben yapmam dedi. Hazreti Ömer dedi ki, ey Allah Resulü'nün halifesi, ama bu iş önceki işlere benzemez. Öncekilerde söyledin sana itaat ettik. Ama bu işte ben seni ikna edeceğim. Çünkü gerekçelerim var. Kur'an ayetleri ya sahabenin özel mushaflarında ya da Allah Resulü zamanında yazıldığı şekliyle ya deri parçalarının üzerinde ya kemik parçalarının üzerinde ya da dışarıdan gelen bazı kağıt sayfalarında ya da sinelerde. Şimdi Kur'an hafızları birer birer şehit olup gidince yarın ümmet ittifak edecekleri en temel kitap olan Kur'an üzerinde anlaşmazlığa düşerlerse bunun hesabını kim verecek? Bırak beni ey Ömer düşüneyim dedi. Bir şey söylemedi. Bırak beni düşüneyim. Düşündü. Dua etti. Ya Rabbi dedi, böyle bir şey yaparsam acaba Resul'ün sünnetine aykırı mı davranırım? Acaba onun yapmadığı bir şey yaparak onun çizmiş olduğu çizgileri zorlar mıyım? Bu duada bulundu, Allah da yüreğini açtı. Hayır yapmalısın dedi. Ve çağırdı Hazreti Ebu Ömer'i. Tamam dedi. Ne yapalım? Ey Allah Resulü'nün halifesi, Efendimizin vahiy katibi olan ve bir Kur'an alimi olan Zeyd bin Sabit'i çağıralım. Ona bir görev verelim. O görev çerçevesinde Kur'an'ı iki kapak arasında toplasın. Çağırdılar ve görevi ona verdiler. İslam tarihinin ilk resmi mushafı dostlar. Daha sonra tarihe Hafsa mushafı diye geçecek. Niçin Hafsa mushafı? Çünkü o mushaf Hazreti Ebubekir'in yanında saklandı. Hilafetinin sonuna kadar. Sonra Hazreti Ömer aldı o mushafı. 10,5 yıl hilafeti boyunca o mushaf Hazreti Ömer'in yanında kaldı. Hazreti Ömer vefat edince halife daha ortada yoktu. Çünkü Hazreti Ömer kendinden sonra birini atamamıştı. 6 kişilik bir şura heyeti seçmişti. Halife belli olmadığı için o mushafı müminlerin annesi olan ve kendi kızı olan Hazreti Hafsa'ya vermişti. Onun için Hafsa mushafı diye anıldı o tarihte. Ne oldu o mushafa daha sonra? Hazreti Osman zamanında Kur'an tarihinde ikinci gelişme oldu. İlk gelişme Hazreti Ebubekir zamanında iki kapak arasına alınma. İkinci gelişme Hazreti Osman zamanında. O neydi? İslam orduları Azerbaycan'a ve Ermenistan'a dayanınca bazı kıraat farklılıkları oluştu. Çünkü o günkü Arap alfabesinde noktalama yoktu. B'de, T'de, S'de aynı şekilde yazılırdı. Aynı yazılışlarda ufak bir farklılık olurdu. Nokta olmadığı için bazı bölgeler T'yi S okuyabilir, B'yi T okuyabilirdi. Yine T ve Z'da da aynı. Yine R ve Z'de de aynı. Noktalamalar daha sonra ortaya çıktı. Ve bu kıraat farklılıklarını ümmetin arasında bir uçurum olarak açılmasına sebep oldu. O zaman da yine Ömer gibi dirayetle düşünen Allah Resulü'nün ilk sahabilerinden biri olan Ebu Huzeyfetul Yemani Halife Osman'a müracaat etti ve bu olayı söyledi. Halife Osman da bu görüşü kabul ederek yeniden Zeyd bin Sabit'i çağırdı. Hafsa validemizin yanındaki mushafı verdi ve o mushafın aynısından ama noktalama işaretlerini belli edecek bazı semboller kullanarak ya 4 tane ya 7 tane mushaf yazdırdı. O mushaflar işte şu anda elimizdeki olan mushaflar. Mesela Taşkent'te, Özbekistan kütüphanesinde olan o mushaf, Hazreti Osman'ın yazdırdığı mushaftır. İngiltere kütüphanesinde olan mushaf, Hazreti Osman'ın yazdırdığı mushaftır. Topkapı Sarayı'ndakinde ihtilaf var. Bunlar İslam ümmetinin Kur'an için yapmış olduğu ikinci basamaktaki mushaflar. Daha sonra farklı süreçler geçiriyor. Oraya girmeyelim. Ama Hazreti Ebubekir Kur'an'ın iki kapak arasında toplanma hadisesinden sonra sünnet anlayışında birdenbire bir değişiklik oluyor. Duygusal anlamadan anında akli anlama geçiyor. Sanki o anda taşlar oturmuş. Artık İslam coğrafyalarında bazı meseleler çözüme kavuşmuş ve Hazreti Ebubekir de onu fark edince asıl anlayışının nasıl olması gerektiğini o günün insanına ve bizlere öğretircesine farklı bir anlayışa doğru yöneliyor. Peki buna delillerimiz var mı? Var tabii ki. Delilsiz olmaz bu iş. Her iddia bir ispatı gerektirir. Hazreti Ebubekir duygusal anlamadan nasıl acaba akli anlamaya doğru yöneldi? Meseleler geliyor o günlerde. Ve yeni yeni meseleler. O güne kadar insanların aklına gelmemiş. Şöyle bir mesela. Nisa suresi 11-14. ayetler ve 176. ayetler. İslam feraiz hukukunu belirleyen ayetler. Orada feraize yani mirasa ait bölüşümün nasıl yapılacağına dair açıklamalar var. Eğer o açıklamalar sahabeye yetmemişse sahabe soru soruyor. Özellikle Muaz bin Cebel. Feraizi Muaz bin Cebel'den öğrenin diyor Allah Resulü. Çünkü miras hukukunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi içerisinde en iyi anlayan sahabi o. Ve Allah Resulü onu işaret ediyor. Peki feraizde o an için belirlenmemiş bazı meseleler var mı? Var. O güne kadar insanların aklına gelmemiş ve soramamışlar. Ama o gün böyle bir sorun olmuş. Ve geliyorlar Hazreti Ebubekir'e. Ey Ebubekir diyorlar. Dedenin mirası nasıl? Bir dede düşünün, oğlu yok. Ama torunu var. Nasıl taksim edilecek dedenin mirası? Bir sorun. Ve orada bu Kur'an ayetlerinden Allah Resulü'nün o ana kadar bu konu hakkında vaaz etmiş olduğu hadislerden yola çıkarak bir istinbat yapması gerekiyor. İslam otoritesinin başında olan zat. Yani bir hüküm çıkarması gerekiyor. Ne dedi Hazreti Ebubekir? Dede de baba gibidir. Babanın mirası nasılsa dedenin mirası da öyle taksim edilir. Bitti. Çözdü. En zor meseleyi o an için meseleyi Hazreti Ebubekir çözdü. Nisa 176 Kelale'den bahsediyor. Allah Resulüne sormuş sahabe Kelale nedir diye. Efendimiz bazı sınıflar söylemiş ama tam anlayamamış. Belki o gün için anlaşılmış, ondan sonra anlaşılmamış. Ve insanlar merak ediyor. Kelale nedir diye Hazreti Ebubekir'e soruyorlar. Ne diyor? Kelale üstten ve alttan nesli olmayandır. Yani ne babası var adamın yukarıda ne de aşağıda oğlu var. Babadan ve oğuldan mahrum olan sınıf kelaledir. Nasıl taksim edilecek kelalenin mirası? O da Kur'an'da var. Bir mesele ona intikal etmiş. O da o meseleyi Kur'an ve sünnet çerçevesinde işte böyle çizmiş. Peki dostlar, Allah Resulü'nün halifesi olan ve sünneti ilk başlarda duygusal olarak anlayan bu yüce İslam şahsiyeti vefatı sırasında sünneti nasıl anladı? Akli anladı dostlar. Onun da delili var. Nedir biliyor musunuz? Hazreti Ömer'i kendinden sonra halife olarak atadı. Eğer sünnetin sadece şekli boyutuna sarılsaydı, Hazreti Ebubekir şunu söylemek zorunda kalırdı: ben insanları Allah Resulü nasıl bırakmışsa öyle bırakıyorum. Allah Resulü kendinden sonra açıkça birini atadı mı? Atamadı. Atasaydı eğer bu ihtilaflar olmazdı. Atamadı. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir de adım adım Resulullah'ı takip eden birisi olarak kendinden sonra birini atamadan bu dünyadan çekip gitmesi lazımdı. Ama onu yapmadı. Sünnetin ruhuna uygun hareket etti. Dinamizm dedik ya dersin başında. Orada dinamizmi işletti işte. Hayır dedi. Eğer böyle bir zamanda ben atamazsam ashab arasında halifenin kim olacağı noktasında ciddi sıkıntılar yaşanır. O halde İmamlar Kureyş'tendir hadisinin asıl manasına müracaat ederek insanların üzerinde otorite sağlayabilecek bir adamı atamalıyım dedi. Ve başladı istişare etmeye. Sordu birine: Ömer'i atayacağım, ne dersin? Ey Ebu Bekir, en isabetli karar. Başka birine sordu. İsimleri söylemeyeceğim. Aslında çok yakinen tanıdığınız sahabe bunlar. Ömer'i atayacağım, ne dersin? Allah'tan kork ey Ebu Bekir. Sen bizleri Ömer'in eliyle hepimizi kılıçtan mı geçireceksin diyor. Hayır diyor Hazreti Ebu Bekir. Ömer'in şahsiyetinin 3 anahtarı var. Siz sadece 2 tanesini görüyorsunuz ama bir de 3. anahtar var. Nedir 3 anahtar? Kuvvettir, adalettir, rahmettir. Öyle midir? Vallahi öyledir. Hilafetinin ilk günü Hazreti Ömer hutbede. Duydum ki içinizden bazıları benim hilafetim için şöyle şöyle diyormuş. Ömer sert bir adammış, hepimizi kılıçtan geçirecekmiş. Gelin de size o işin aslını söyleyeyim diyor. Doğrudur, Ömer sert bir adamdır. Ama Ömer ancak Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ebu Bekir'in elinde çekilmiş bir kılıçtır. Ben onların eline çekilmiş bir kılıç olarak kendimi teslim etmiştim. Bugün ne Allah Resulü var ne Ebu Bekir. Bundan sonra Ömer kınına konmuş bir kılıçtır. Anladınız mı şimdi diyor. İşte böyle biri. Peki böyle biri nasıl bir sünnet anlayışı geliştirir dostlar? Onu da son derse havale edelim. Ama şu kadarını söyleyeyim ki Hazreti Ömer'in anlayışı da Hazreti Ayşe'nin anlayışı kadar orijinal bir anlayıştır. Hatta maksat düzleminde ele alırsak daha da öte bir anlayıştır. Bir şey söyleyeyim, bitireyim. Uzattım biliyorum ama bunu da söylemeden edemiyorum. Müellefe-i kulub kim? Kalpleri İslam'a ısındırılsın diye zekattan pay verilecek bir kesim. Hazreti Ebu Bekir halife, Ömer Beytülmal'den sorumlu Maliye Bakanı, Ebu Ubeyde İbni Cerrah ise maliye işlerinin farklı bir boyutuna bakıyor. Geliyor zatın biri, ismini mevzu bahis değil, isimleri söylemeyeyim ki aklınızda olumsuz şeyler oluşmasın. O zat da sonraları iyi bir Müslüman oluyor. Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki, Allah Resulü'nün bize zekattan ayırdığı payı almaya geldim. Eyvallah diyor. Bir kağıda yazıyor. Git diyor, bu kağıdı ver Hazreti Ömer'e, o sana ödeyecek bu parayı. Adam gidiyor Hazreti Ömer'in yanına. Uzatıyor kağıdı Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer bir bu kağıda bakıyor, bir adama bakıyor. Kağıdı yırttığı gibi atıyor. Vermiyorum diyor. Ey Ömer diyor, sen şimdi halifenin emrine karşı mı geliyorsun? Onun verdiği bir hakkı bizden esirgiyor musun? Bu hakkı Allah bize verdi. Resulü bize verdi. Onun halifesi Ebu Bekir verdi. Sen şimdi bu haktan bizi mahrum mu ediyorsun? Vermiyorum diyor. Adam geliyor halife Ebu Bekir'in yanına. Gittim diyor. Hazreti Ömer'in yanına vermedi diyor. Vallahi la nedri. Ente halife em huve. Vallahi bilmiyorum, sen mi halifesin yoksa o mu? Bu söz bir cinayet aslında. Yani Maliye Bakanı'na başbakan deme. Bugünün şartlarında bir düşünün. Ne diyor o koca insan? İnşallah huve. İnşallah o. O gün belirlemiş zaten Hazreti Ebu Bekir. Aklında kendinden sonra kimin halife olarak atanacağını. Adam bir daha geliyor Hazreti Ömer'in yanına. Ve o sözleri söylüyor. Allah verdi bize. Resulü verdi, halifesi verdi. Sen mi bizden mahrum edeceksin bunu? Diyor ki Hazreti Ömer. Yahu bu malı Allah size niye verdi? Kalpleriniz ısınsın diye. Allah verdi, ısınmadı. Resulü yıllarca verdi, ısınmadı. Halife Ebu Bekir verdi, ısınmadı. Bu nasıl kalpmiş ki ısınmıyor, vermiyorum dedi. Maksat bu işte dostlar. Sadece bu mu? Onlarca bunun gibi anlayış. İşte statik anlayış mı, dinamik anlayış mı? Hazreti Ömer'de dinamizmin ne boyutta olduğunu göreceğiz. Ve maksat düzleminde bir anlayışın bizde nasıl oluşması gerektiği noktasında çaba vereceğiz inşallah en son dersimizde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.